yako tena ni mbioti. Tena na momba tini jawaje mudhe unigana na nusu. Tena kakenza omi. Undurezi mudhe uende kumbea. Na jinga thiaki. Nundu ilani na gemuta nusu vayesha omi. Aqui.